أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 65 المسألة الرابعة في أركانها يعني كي مسألة چهارم در زیر باب چهارم از کتاب صلاة كي این 11 درس از کتاب صلاة می باشد پس این مسألة چهارم في أركانها یعنی درباره رکن‌های نماز هست. در گذشته ما بیان کردیم که رکن‌های نماز همونه که در کشور ما و شما معروف و در کشور ما و شما عیان و بیان هست که فرض‌های داخلی نماز. پس ارکان این همون فرض‌های داخلی نماز را در نظر دارد. ارکان و صلات یعنی فرضهای داخلی نماز پس در زیر مسئله سوم درس گذشته ما و شما فرضهای بیرونی نماز را که به نام شرطهای نماز شناخته می شوند بیان کردیم که نماز 9 فرض بیرونی دارد 9 شرط دارد اکنون در زیر این مسئله چهارم درس امروز زمان درباره ارکان هست میبینیم که در نماز چند رکن هست داره که صاحب کتاب برامون بیان میکند که در نماز 14 رکن میباشد اکنون میگوید الارکانو یعنی که ارکان معناش چیست هی ما تتکون منها العباداتو یعنی همین ارکان چیزی هست که ساخته می شود یا به وجود می آید حاصل می شود با همین ارکان عبادت یعنی عبادت ها با همین ارکان جایز و درست می شود یعنی ارکان عبادت را انجام می دهی که آن عبادت عبادت نامیده می شود ولا تصح العبادت الا بها و درست نمی شود عبادت مگر با همین ارکانش یعنی که صحیح شدنی عبادت را میخواهی پس باید این ارکان را رعایه بکنی این ارکان را انجام بدهی و الفرق بینها و بین شروطی اکنون میگه فرق بین ارکان و بین شروط در چیست یعنی رکن چی را میگویند و شرط چی را میگویند ان الشرط يتقدم على العباده هر آینه میگد شرط پیش از عبادت میباشد پیش از اون که عبادت اون عبادت رو انجام بدهی بعضی کارهای هست چی طوری که درس گذشته بیان کردیم پیش از نماز خواندن اون 9 شرطش انجام میدهی پس انا همون کارهایی که پیش از نماز خواندن انجام میدهی ان همون را میگویند شرطها ان همون را میگویند شرط و یستمر معها و بر دوام میماند همراه عبادت این شرطها یعنی ادامه مییابد و باقی میماند همراه عبادت همان شرطهایی که درس گذشته بیان کردیم یعنی که از جمله شرطهای بیان کردیم باید انسان طهارتی از حدث اکبر و اصغر داشته باشد و ستر عورت داشته باشد و رو به قبله داشته باشد و نیت داشته باشد و مسلمان باشد پس اینها فقط پیش از نماز باشند و خلاص نه اینها پیش از نماز بودنشان حتمی است همچنین یستمیر رو معها یعنی که ادامه میابد بودن این شرط ها در داخل آن عبادت یعنی این شرط ها باید در داخل اون عبادت همراه باشند این طور نیستن که فقط پیش از نماز خواندن طهارت داشته باشی پس نماز داخلش دیگه طهارت لازم نباشد. یا پیش از نماز خواندن رو به قبله باشی وقتی که نماز در آمدی دیگه رو به قبله بودن مهم نباشد، این طور گپ نیست، بلکه این شرط ها باید ادامه بیابند با اون عبادت تا با آخر اون عبادت با اون عبادت باشند. انا همین را میگویند شرط ها. پس شرط ها گفتیم خارج از ماهیتی آن عبادت می باشد، از خارج از ماهیتی آن عمل می باشد. این بود شرط. پس شرط را درست فهمیدیم چی طوره که در کشور ما و شما این شرط را میگن فرضهای بیرونی نماز. برای مردم بسیار این سخن زیباست که زودتر میفهمند، یعنی فرضهایی که پیش از نماز خواندن این فرضها را باید به وجود بیاری یا این فرضها باید باشند، بعد از اون میتونی تو نماز بخوانی. این بود شرط. اکنون میگه و اما الارکانو، اما رکنها باشد، فهی التي تشتمل عليها العبادت من اقوال و افعال. پس میگه این شرط ها همون تشکیل کننده عبادت است، یعنی ارکان، این ارکان همون تشکیل کننده عبادت است، یعنی که جزئی از عبادت است. میگوید که اما الارکانو، اما ارکان، رکنهای نماز، فرضای داخلی نماز، فهی التي تشتمل عليها العبادت، پس همان عملهای میباشند، همون کارهای می باشند، همون قولهای می باشند که تشتمل علیه العبادتو در بر می گیرند همان عبادت را، یا تشکیل می شود بر همین رکنها آن عبادت، به وجود می آید با همین رکنها آن عبادت. اگر این رکنها نباشد پس اون عبادت درست نمی شود. من اقوال و افعال، پس این رکنها قولی هست که باید به زبان گفته شود، و افعال و رکنهای هست که فعلی هست باید انجام داده شود. پس ارکان اقوال و افعالی بوده است، یعنی که هم با سخن است با زبان و هم با فعل و با انجام دادن. اکنون میگوید و ارکانها 14 رکنن، یعنی رکنهای نماز، فرضهای داخلی نماز 14 می باشند. 14 فرضهای داخلی نماز موجود است. لا تسقط عمدن، هر یک مسلمان باید این را دقت بدهد که این ارکان نماز لا تسقط عمدن، یعنی ساقط نمی شود، نبا قصدن، ولا سهوان، نه با خطا و سهوان، ولا جهلن، و نه با نادانی و بیخبری و با جهل و نادانی هم همچنین این ارکانی نماز ساقط نمی شود، یعنی که از سری کسی نباید اینها فوت شوند. از این حساب است که باید هر یک مسلمان باید اینها را بداند، هر یک کسی که نماز می خواند باید ارکان نماز را به مثل نامش بداند. چطوره که شرط های نماز را درس گذشته بیان کردیم که 9 بودن، آن 9 را باید به مثل نامشان بدانند، و همچنین این فرضای داخلی نماز که 14 می باشند، اینها را باید هر یک نماز خوان به مثل نامش باید بداند. و بیانها کما یلی، و بیان هر یکی از اینها چی طوره که میگد می آید. اکنون این 14 را صاحب کتاب برامان بیان میکند. در اینجا میخوام یک تنبیه بدهم برای شنوندگان، برای استفاده برندگان، که شنوندگان محترم، این رکنها، رکنهای نماز چیزی است که قصدن ترکم کنی از گردن ساقط نمی شود، سهوان یا که ندانستم اگر ترک کنی از گردنت ساقط نمی شود، و نادانسته از جهل و بیسوادیت هم اگر اینها را ترک بکنی از گردنت ساقط نمی شود، یعنی اگر اینها ترک شود یکان عذر نداری، تو نماز درست نمی شود، باید اینها را انجام بدهی، باید اینها را بدانی. چی طوره که نفس کشی برات مهم است، انا همون طور باید قصد بکنی که این ارکان چهاردهگانه را باید بدانی. اگر که ندانی، اگر که نفهمیدی، اگر که خطا کردی، اگر قصدن اینها را ترک کردی، بدان که نماز تو درست نشده است، نماز تو سالم نیست، نماز تو صحیح نمی باشد. از این حساب باید هر یک شنونده، هر یک نمازخوان، هر یک کسی که نماز در پیشش قدر و قیمت دارد، اینها را باید از یاد کند تا اینکه نمازش نزد الهی مقبول گردد و ارکان اون نماز را به وجود بیارد. اکنون این ارکان ها کدام هستند؟ یکم، القیامو، یعنی در نماز راست ایستادن، چخت ایستادن، این رکن نماز است. فی الفرضی، اما میگه این چخت ایستادن در نماز فرضی فرض است. علی القادری، باز بر کسی فرض است که اون کس قادر باشد، توانا باشد، توانایی چخت ایستادن را داشته باشد، قدرتی چخت ایستادن را داشته باشد. علل قادری منتصبن، یعنی که برای کسی که قدرتی راست ایستادن و بپا ایستادن را داشته باشد، اون انسان باید راست بیستد، باید نماز فرضی را راست بخواند. اما در نماز نافلی، در نماز نفل، در نماز غیر فرضی بعدتر می آید که حکمش چی می باشد. پس یکمین فرضی درونی نماز این راست ایستادن در وقت نماز خواندن است که باید چخت ایستاده، به پا ایستاده نماز خوانده شود برای کسی که اون کس قدرتی چخت ایستادن را داشته باشد، اون کس قدرتی راست ایستادن را داشته باشد. دلیل چی است؟ میگه لقوله تعالی، دلیل میگه سخن الله تبارک و تعالی هست، سوره بقره آیت 237. الله تبارک و تعالی در سوره بقره آیت 237، آیت 238 میگوید که و قوموا لله قانتین، یعنی که شما راست بیستین برای الله، عبادت کننده و قنوت خواننده و عبادت را انجام دهنده، در حالی که عبادت انجام میدهین پس چخت بیستین، راست بیستین. پس این دلیل است که قیام در نماز فرض، در نماز فرضی فرض می باشد. ولی قوله صلی الله علیه و سلم لعمران ابن حسینین، و دویم دلیل میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عمران ابن حسین است، که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمران ابن حسین را گفتن که صلی قائما، گفتن که ای عمران راستا نماز بخوان، چخت نماز بخوان. فإن لم تستطع فقائدا، اگر گفت که تو نتوانستی چخت استاده، بیماری داری، قوه نداری، ضعف داشته باشی، چخت استاده که نتوانستی، فقاعدا، پس حالت دویم برای تو را نشستن است، پس نشسته نماز تا بخوان. فإن لم تستطع فعلا جنبین، پس اگر که این نشستم نماز خوانده که نتوانستی، پس به پهلو دراز کشیده نمازت را بخوان، به پهلو دراز بکش و نمازت را بخوان. پس نماز به هیچ وجه از سر انسان تا زمانی که عقل در سر انسان است و تا زمانی که اون انسان درک میکند، نماز از گردنش ساقط نمیشود. باید نماز رو انجام بدهد. اگر که چخت استاده نمیتواند شیشته بخواند، اگر شیشته نمیتواند به پهلو بخواند، به پهلو استاده نمیتواند، پس دراز میکشد و با ایما و اشاره نمازش را انجام میدهند. در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری در زیر رقم 1117 در کتاب صحیح البخاری این حدیث عمران ابن حسین را تخریج کرده است و روایت کرده است. صاحب کتاب میگوید فإن ترك القيام في الفريضة لعذر، پس میگه اگر ترک ند نماز خواننده قیام را، راست ایستادن را در نماز، در نماز فریضه با عذر، اگر با عذر ترک کند، میگد کمر ازین به مثل بیماریه، کسی که بیمار باشد چخت استاده نمیتواند، راست استاده نمیتواند. و خوفین یا بیمار نیست اما ترس دارد، در حالت مثلا جنگ است، اگر چخت بیستان از دور مورد حمله قرار میگیرد، پس این انسان هم همچنین عذر است این ترسش. و غیر ذالک، غیر از این دیگر عذرهای هست که برای انسان جایز است که نشسته نماز بخواند، یعنی ترک قیام بکند. میگه فانه یعذر بذلک، پس اون انسان میگه معذور هست به سبب بودنی بیماری یا ترس یا این عذر، پس اون انسان را میگه ما معذور میدانیم، پس میتواند که ترک قیام بکند. و یصلی حسب حاله قاعدا او على جنب، پس میگه نمازش را میخواند اون انسان حسب حاله، یعنی به حسب به اندازه تواناییش، قاعدا چی نشسته باشد، او على جنب چی به پهلو باشد، یعنی کدامش که برایش دسترس هست و میتواند، انا همون طور میگه نمازش را میخواند. پس این بود یکمین فرض درونی نماز، که در نماز فرضی قیام فرض بوده است، راست ایستادن فرض بوده است. از این حساب هر کسی که قدرت و توانایی راست ایستادن را دارد اما راست نمیستد و شیشته میخواند در بالای استله یا شیشته میخواند در بالای زمین، پس این انسان را نمازش درست نمی باشد. این انسان ترک رکن از رکنهای نماز کردگی است، پس نمازش درست نیست. چی این ترک کردنش قصدن باشد، چی سهون باشد، چی از جهل و نادانیش باشد، پس اون نمازهایی که با شیشتن خوانده بود، کسی که قدرت خیستن داشته باشد، پس اون نمازش درست نمی باشد، صحیح نمی باشد. این بود قیام در نمازی فرضی. اما میگد اما صلات النافلتی، اما قیام راست ایستادن در نماز نافله، یک انسان نماز نافله میخواند، نافله یعنی غیر از فرضی، نماز ویتر مثلا، نماز سنت های بعد از نمازهای فرضی و پیش از نمازهای فرضی میخونیم، یا نمازهای نافله و نمازهای تراویح و اینها را میگن صلات النافله. پس در این نمازهای نافله میگد فان القيام فيها سنه وليس ركنا، پس در اینها میگه راست ایستادن و قیام سنت است، نه اینکه رکن، یعنی که فرض نمی باشد، بلکه سنت است. لكن صلاه القائم فيها افضل من صلاه القاعد، لیکن میگه نمازی کسی که چخت ایستاده نمازهای نافله را میخواند، حتی همین نمازهای نافله را هر کسی که چخت ایستاده بخواند، افضل من صلات القاعدی، پس افضل و بهتر و ثوابش بیشتر می باشد از نمازی کسی را که نشسته نماز می خواند. حتی همین نمازهای نافله را هم باید انسان، یعنی که افضل و خوبتر است که انسان چخت بخواند تا اینکه ثوابی پره بگیرد. اکنون این نمازهای نافله را اگر نشسته بخواند ثوابش کم بوده است، با کدام دلیل؟ میگه لی قوله صلی الله علیه و سلم، میگه با این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید صلات القاعد علی النصف من صلات القائم، یعنی نمازی کسی که نشسته خوانده است به نصف و به نیمی از نمازی کسی که راست میخواند ثواب میگیرد. یعنی کسی که نماز را نشسته خوانده است، نمازهای نافله را، اگر نماز فرضی باشد پس نماز قدرتی خیستن داشته باشد، نمازش درست نمی شود شیشته بخواند، اما نمازهای فرضی را، نمازهای نافله را هر کسی که نشسته بخواند قدرتی خیستن داشته باشد، اما اگر نشسته خوان نصفی ثواب را می گیرد، نصفی ثوابی آن کسی را می گیرد که آن پوره نماز را چخت میخواند، راست میخواند. در تخریج این حدیث میگه که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در زیر رقم 735 در کتاب صحیح المسلم، در کتاب صحیح مسلم این حدیث تخریج شدگی است. پس نمازهای نافله را هم اگر انسان راستا و چخت بخواند، این افضل و بهتر و خوبتر می باشد، یعنی ثوابش زیادتر هست. اما اگر شش تا هم بخواند نمازش باطل نمی شود، اما ثوابش کم می باشد اگر که قدرت خیستن را داشته باشد، توانایی چخت ایستادن را داشته باشد. پس این بود اولین فرض داخلی نماز. بعد از این صاحب کتاب دومین فرض داخلی نماز را میارد، دومین رکن از ارکان نماز را میارد، میگوید که تکبیرت الاحرام فی اولها، یعنی که تکبیر احرام در اولش. تکبیر احرام چیست؟ میگه وحی قول الله اکبر. همین وقتی که در نماز راست میستی رو به طرف قبله الله اکبر میگویی، ان همین را میگوین تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام ان همین میباشد، الله اکبری که در نماز با این الله اکبر داخل میشوی. پس میگه گفتنی همین لفظی الله اکبر فرض میباشد، گفتنی همین الله اکبر فرض است، فرض درونی نماز، رکن از ارکان نماز است. میگه ولا یجزئه غیرها، میگه که کفایه نمی کند غیر از این قول الله اکبر دیگر سخن گفتن. یعنی یک انسان در نماز داخل شدن ده بیاد بگوید که الله اعظم یا الله اجل، که اعظم، اجل، اکبر، همه این به تاجیکی فارسی می شود بزرگ. حتی ببین معنا یک است، اما لفظ را اگر تغییر بدهد پس میگه ولا لا یجزئه، یعنی که کفایه نمی کند اون نمازگزار نمازش غیرها، غیر از کلمه لفظی الله اکبر نباید دیگر چیز استفاده بارد. باید در نماز وقتی داخل شدن لفظی الله اکبر را استفاده برد. دلیل چی است که اکنون مخصوصا این لفظ را استفاده برد؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم للمصیء الصلاة، میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است برای آن کسی که خطا خوانده است نماز را. آن کسی که خطا خوانده نماز را، سخن رسول الله برای آن کس است که گفت اذا قمت الى الصلاه فكبر، یعنی که اون حدیثی که بسیار مشهور است، اکثر ما و شما شنیدگی هستیم که اون مردی که در پیش رسول الله نماز خواند، رسول الله صلی الله علیه و سلم براش گفت که ارجع فصلی فإنك لم تصلي، گفت برات نماز تا سر نو بخوان که تو نماز نخوانده ای. اون مرد میگه باز رفت نماز را خواند و آمد، رسول الله باز براش گفت که ارجع فصلی فإنك لم تصلي، گفت برگرد نمازت را از سر نو بخوان که تو نماز نخوانده ای. یعنی نماز را سالم و درست که نمیخواند، رسول الله میگفتش که بر از سر نو بخوان نمازت را. وقتی که سه بار میگه اون مرد رفت نمازش را خواند، باز آمد که رسول الله براش گفت که برگرد و نمازت را از سر خوان که پس تو نماز نخوانده ای. در باری این بعد از سوم بار میگه رسول الله را گفت که رسول الله برام تعلیم بده که چی طور نماز بخوانم، یعنی نماز چی طور است. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم براش نماز تعلیم داد که انا همون حدیث را میگن للمصیء الصلات، یعنی کسی که خطا خوان نمازش را که رسول الله برایش تعلیم داد نماز را که نماز باید چی طور خوانده شود. پس قسمت قسمت از همون حدیث را در این ارکان صلات صاحب کتاب برامان دلیل میگیرد. میگوید که پس میگه رسول الله براش گفت که اذا قمت الى الصلاه فكبر، براش تعلیم داد اون کسی که نماز را خطا خوانده بود، براش گفت که هنگامی که خیستی گفت برای نماز خواندن فكبر، پس الله اکبر بگو. ببین رسول الله گفت که الله اکبر بگو، پس انا همین دلیل است که باید انسان نمازخوان الله اکبر بگوید. پس الله اکبر گفتن رکنی نماز است، فرضی داخلی نماز می باشد. در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کرده که است در زیر رقم 793 در کتاب صحیح البخاری، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست در زیر رقم 397 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث بخاری و مسلم می باشد که انسان نمازخوان باید الله اکبر بگوید، چی طوره که رسول الله اون مردی که نماز رو خطا خواند برای اون تعلیم داد. و قوله، این یکم دلیل، و قوله و دویم دلیل، قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که تحریم التکبیر، یعنی که حرام گرداننده همه کارها این تکبیر می باشد که انسان الله اکبر می گوید وقتی که داخل نماز می شود، همه کارها برای اون انسان حرام می شود، خوردن، نوشیدن، گپ زدن و حرکت ناجا کردن، همه این میگه برای اون انسان حرام گرداننده برای انسان میگه این تکبیر است. تکبیر یعنی الله اکبر گفتن. پس این دویم دلیل است که انسان نمازخوان الله اکبر میگوید. تحریم و تکبیر یعنی همون تکبیر احرام میگه، الله اکبر گفتن است که انسان باید الله اکبر گفته داخل نماز شود. تحریم ها یعنی حرام گردانندهش، یعنی همه چیز را حرام میگرداند، همه چیز غیر از همون از کاری که هست در نماز، غیر از اون دیگر همه را میگه حرام میگرداند. وقتی که انسان الله اکبر که گفته در نماز شروع میکند، میگه که تو حرم کل شیء لیس من الصلاة ای یفعل بها من کلام و اکل و شرب و غیر ذلک. یعنی همین الله اکبر گفتنی که میگوی و داخل نماز میشی، پس همین حرام میگرداند همه چیز را. پس چیزی که از غیر نماز است همه را حرام میگرداند، به مثل سخن گفتن، گپ زدن و خوردن، نوشیدن، غیر از این دیگر کارها رو میگه همه را حرام میگرداند. برای میگه تحریم و تکبیر و تسلیم و تحلیل و تسلیم، یعنی حلال گرداننده غیر از نماز، یعنی دیگر کارها را همه چیز را حلال میگرداند، تسلیم است. یعنی که وقت سلام میدهی هر آن چیزی را که نماز حرام گردانده بود، از گپ زدن و خوردن و نوشیدن، پس اینها را میگه سلام دادن همش حلال میگرداند این کارها را. پس تحلیلها یعنی حلال گردانندهش، تسلیم است یعنی که سلام دادن است که در آخر نماز سلام میدهی و از نماز بیرون میشوی. پس این بود حدیثی که در تخریجش میگوید که رواه ابو داود برقمی، یعنی این حدیث را ابو داود در زیر رقمی 61 در سنن ابو داود روایتش میکند، و ابن ماجه برقمی، و ابن ماجه همچنین حدیث را میگه در زیر رقمی 275 در سنن ابن ماجه روایتش میکند، و ترمذی برقمی، و امام ترمذی باشد این حدیث را در زیر رقمی 3 در سنن ترمذی این حدیث را روایت میکند، و قال الالبانی، شیخ البانی رحمه الله در باره این حدیث میگوید که حسن و صحیح، یعنی این حدیث حدیث حسن و صحیح میباشد. این سخن را در کتاب صحیح و سنن ابن ماجه در زیر رقمی 224 شیخ البانی رحمه الله بیان کرده اند. پس این بود تخریج حدیث تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. پس صاحب کتاب میگوید که فلا تنعقد الصلاة بدون تکبیری، پس بسته نمی شود نماز، یعنی درست نمی شود نماز بدون تکبیر به الله اکبر. به الله اکبر پس نماز درست نمی شده است. پس معلوم شد که لفظ الله اکبر را گفته داخل نماز شدن، این از رکنهای نماز بوده است، از فرضهای داخلی نماز بوده است. پس این بود دومین رکنی از ارکان نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید سوم رکنی از ارکان نماز قراءت الفاتحه مرتبتا فی کل رکعت، یعنی خواندن سوره فاتحه مرتبتا، یعنی با ترتیب. چی طوری که همین سوره فاتحه را شروع میکنیم، اول الحمدلله رب العالمین، بعدش الرحمن الرحیم، بعدش مالک یوم الدین، انا همین طور میگه تا آخره به ترتیب باید بخونی. نمیشه باید بگی که الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، به ترتیب نه، با ترتیب. چی طوری که خود سوره فاتحه است، در هر یک رکعت باید این سوره فاتحه خوانده شود. پس این سومین فرض داخلی نماز بوده است. با کدام دلیل سوره فاتحه را خواندن در نماز فرض است، فرض داخلی است. میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیلمون سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، یعنی که درست نمی باشد نماز، صحیح نمی باشد نمازی کسی که نخوانده است فاتحة الكتاب را، یعنی سوره فاتحه را، سوره الحمد را، هر کسی که نخوانده باشد. پس میگه نمازی اون شخص درست نمی باشد و نمازش کامل و صحیح نمی باشد، نماز اون شخص کامل نشده است و صحیح نشده است. پس این حدیث دلیل است که سوره فاتحه را خواندن فرض داخلی نماز بوده است. در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است، برقمی در زیر رقمی 756 در کتاب صحیح البخاری، و مسلمون همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت میکند در زیر رقمی 394 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث، حدیث بخاری و مسلم بوده است و قابل قبول هست که و باید انسان متوجه باشد در خواندن نمازش که سوره فاتحه را باید حتما بخواند، زیرا اینکه نمازش درست نمی شود به سوره فاتحه. اکنون این در نزد جمهور از علما هست، علمای حنفی سوره فاتحه را رکن نمی دانند، فرض داخلی نماز نمی دانند، اما در اینجا زیاد در مسائل اختلافی صحبت نمی کنیم. خب اکنون و یستثنا من ذلك المسبوق، و یستثنا من ذلك المسبوق یعنی استثناء کرده می شود، جدا کرده می شود از این، یعنی از خواندن سوره فاتحه، مسبوق، کسی که مسبوق هست اون را میگه از این جدا میکنیم. پس کسی که مسبوق است، مسبوق کی است؟ میگه اذا ادرک الامام راکعن، کسی که بیاید امام را در حال رکوع کردن پیدا بکند، در حال رکوع کردن دریاب بکند، پس این انسان را میگویم که مسبوق. او ادرک من قیامه ما لم یتمکن معه من قراءت الفاتحه، یا کسی که دریاب کند امام را بعضی از قیامش، من قیام یعنی که بعضی از قیام امام را، آمد که امام مثلا در آخری سوره فاتحه است که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین گفته خوانده استاده است، یا که زم سوره را خوانده استاده است که در سوره مثلا این اعطینا یا سوره اخلاص را خوانده استن آخرین آیتش. پس آمد این انسان میگه یک جزئی کمی از قیام امام را دریاب کرد، یک جزئی کمی از قیام امام را دریاب کرد، ما لم یتمکن معه من قراءت الفاتحه، اما میگه لم یتمکن یعنی که امکان نداشت، معه من قراءت الفاتحه، همراه امام که چخت است سوره فاتحه را میگه این انسان بخواند، امکان این را میگه نداشت، یعنی که فرصت و وقت چنان کمی بود که نمیتونست سوره فاتحه را بخواند. پس این انسان میگه از گردنش چی میشود؟ یستثنا، یعنی که سوره فاتحه ساقط میشود، از گردن این انسان مسبوق ساقط میشود. و کذا المأموم فی الجهریتی، و همچنین از مأموم، پس مسبوق کسی بوده است که جزئی از نماز را دریاب میکند، میاید که امام در آخر قیام هست، یعنی وقتی سوره فاتحه را خواندن ندارد، این انسان را میگن مسبوق. یا این میآید که امام را در رکوع دریاب میکند، در سجده دریاب میکند، که دیگه سوره فاتحه را از آن رکعت خواندن نمیتواند، پس این را میگن مسبوق. و کذا المأموم فی الجهریتی، و همچنین مأموم کسی که از پشت امام نیت کردگی است در نمازهای جهریه، در نمازهای بلند خوانده میشوند، به مثل نماز بامداد و نماز شام و نماز خفتن، که در این نمازها در شام و خفتن در رکعت اولش بلند خوانده میشود، در نماز بامداد بلند خوانده میشود، همچنین میگه این انسان هم که آمد از پشت امام نیت کرد، از اینا میگه جدا کرده میشود، استثناء کرده میشود، یستثنا من قراءتها، یعنی جدا کرده میشود از خواندن سوره فاتحه. لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى. لكن اگر میگه این انسانی که معموم است از پشت امام نیت کردگی هست، اگر بخواند میگه سوره فاتحه را فی سکتات الامامی، یعنی در جایهایی که امام میستد، یعنی که بعد که امام سوره فاتحه را بود میکند، و کمی در بعض کشورها عادت است که بعد سوره فاتحه را خواندن کمتر میستند، که اون استادن اصلا جایز نیست، اما این قم میستند، انا همون جای استادن ده میشود که سوره فاتحه خوانده شد. فإن ذلك اولا، پس این کار رو انجام دادن اولا و بهتر و خوبتر می باشد که انسان این کار رو انجام بدهد. یعنی سوره فاتحه را در اون وقتی سکتات امام، یعنی وقتی که امام می ایستد، در اون هنگام بخواند، این اولا هست. اخذن بالاحوطی، در این صورت میگه با احتیاط عمل کرده است این انسان، این انسان عمل کرده است و این انسان گرفته است احوط را، یعنی احتیاط را، این بسیار خوب می شود میگد اگر که بخواند. اما اگر که نخواند معموم از پشت امامش در نمازهایی که امام بلند می خوانند سوره فاتحه را، میگه این جدا کرده میشه، در گردش حتمی نمی باشد. اما در نمازهایی که خفیه هستند، نماز پیشین و نماز عصر و یا سیم رکعتی نماز شام یا سیم و چهارم رکعتی نماز خفتن، در این جای ها همچنین معموم هم سوره فاتحه را می خواند، حتما باید بخواند، زیرا اینکه در اینجا دیگر امام پس می خواند، این انسان باید سوره فاتحه را بخواند. پس این بود سومین فرضای داخلی نماز که خواندن سوره فاتحه بوده است با ترتیب در هر یک رکعت. اما در اینجا چند کس را استثناء کردیم، یکی مسبوق وقتی امام را در رکوع دریافت کند، یا امام را در حالت دریافت کند که در قیام امامو، اما آخر قیام امام است که دیگر دریافت نمی کند و نمی تواند که سوره فاتحه را بخواند. و دویم معموم در نماز جهریه، پس در این دو صورت میگه سوره فاتحه ساقط می شود، استثناء کرده می شود این دو صورت را. در غیر این دو صورت، در دیگر باقی مانده همه صورت ها میگه باید انسان سوره فاتحه را بخواند. پس این بود سومین فرض داخلی نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید که چهارمین فرض داخلی نماز، چهارمین رکن از ارکان نماز، الرکوع فی کل رکعت، یعنی رکوع کردن در هر یک رکعت. هر یک رکعت، دو رکعت میخونی یا سه رکعت میخونی یا چهار رکعت میخونی، هر یک رکعتت رکوع خاص خودش دارد. پس این رکوعها در هر رکعت اینها فرض میباشند، اینها رکن از ارکان نماز هستند. لقوله تعالی، میگه دلیل من سخن الله تبارک و تعالی هست که الله در سوره حج آیت 77 فرموده است که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. الله میگه که ای آن کسانی که ایمان آوردید رکوع بکنید و ارکعوا رکوع بکنید. پس این دلیل است برای فرض بودن رکوع کردن، واسجدوا و سجده بکنید، این دلیل است برای سجده کردن که بعدتر می آید. این بود یکم دلیل برای فرض بودن رکوع در نماز. ولی قوله صلی الله علیه و سلم للمسیء الصلاه، و همچنین میگه دلیل دوم سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است برای آن کسی که خطا خوانده بود نماز را، آن کسی که خطا خوان نماز را، رسول الله براش گفت که ثم مرکع، بعد گفت رکوع بکن، حتی تطمئن راکعن، تا این که گفت آرام بگیری در رکوع، در حال بودند رکوع کننده آرام بگیری. انا همین طور گفت رکوع بکن. پس رکوع همچنین از فرضای داخلی نماز بوده است. در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت میکند در زیر رقم 6251، و مسلمون و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت کردگی است به رقمی در زیر رقمی 397. پس این حدیث حدیث بخاری و مسلم است که باید انسان متوجه باشد که رکوع یکی از فرضای داخلی نماز هست. اگر انسان در یک رکعت رکوع را ترک کرد، به جای رکوع رفتن راست سجده رفت و سجده کرد، بعد فهمید که رکوع نکرده است، اون رکعت نمازش بیکار شد، اون رکعت حساب نمیکند. غیر از این باز اگر دو رکعت نماز نیت کرده کی باشد، دو رکعت دیگر میخواند. این رکعتی که رکوع نداشت، این رکعت باطل شد، این رکعت بیکار شد، یعنی که نمازش نمی برد، جدا نمی شود، نمازش باطل نمی کند، دوام می تید، اما گویا که این رکعت را نخوانده است، یعنی که غیر از این رکعت باز نمازش را پره می کند. پس کسی که رکوع را اگر ترک بکند در نماز. پس این بود چهارمین فرض داخلی نماز. بعد از این صاحب کتاب پنجم و ششمین فرضای داخلی نماز را یک جا می آورد، میگد که الرفع من الرکوع، یعنی خیستن از رکوع هم فرض است. وقتی رکوع میرای سبحان ربی العظیم میگوی، بعد از این میگه از جات میخیزی، سمع الله لمن حمیده گفته میخیزی، انا همین خیستنت فرض است که باید از جات بخیزی، باید میانت را راست بکنی. بعد میگه ولی اعتدال منه قائما، و راست شدن از رکوع قائما چخت، باید راست بخیزی. بعضی هستن که از رکوع کم ترخچن میبادن باز در زمین میپرتاین، این پس ترکی رکن از ارکان نماز کرده است. کسی که اگر همینطور عادت نمازخوانی دارد که کم ترک سرش از رکوع میبردارد و قیام نمیشود، این راست نمیخیزد و راست خودش را باز به سجده میبرد، پس این نماز ترکی، این انسان ترک فرض، دو فرض ترک کردگی است. یکم خیستن از رکوع، دویم راست شدن از رکوع، راست شد بعد از رکوع راست شدن ترک کردگی. پس این انسان میگه دو تا فرض ترک کردگی است. از این حساب باید هر یک انسان این فرض نماز را بداند تا اینکه نمازش را درست و سالم بخواند. اکنون دلیل چی است که از در بعد از رکوع خیستن، یعنی خودت را برداشتن فرض بوده است و باز راست ایستادن فرض بوده است؟ دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم فی حدیث المسیء، میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است در حدیث همون کسی که نمازش را خطا خوانده بود. پیغمبر براش گفت که ورکع حتی تطمئن راکعا، گفت رکوع بکن و در رکوع تا اینکه مطمئن شوی، آرام بگیری. یعنی راست رکوع رفتی و دیگر زود سبحان ربی العظیم گفته و از جا تیز در نخیزی که اعضای بدنت آرام نگرفته، نه رکوع رفتی گفت حتی تطمئن راکعن، تا اینکه گفت آرام بگیری در رکوع، در حال بدن در رکوع بیست، یعنی که سه بار آیست آیست به حضور سبحان ربی العظیم بگو، سه بار این ذکر را بگو، یا دیگر ذکرهایی که در رکوع در سجده هستند اون ذکرها را بگو به حضور. ثم مرفع، بعد گفت از جات بخیز، سرت بردار، از جات بخیز، حتی تعتدل قائما، تا اینکه راست شوی در حال بودنت راستا، یعنی که راست شوی بخیز، خیستنی به عذاب نه که میانت راست نشیده با سجده بروی، نه به حضور بخیز و میانت را راست بکن، حتی تعتدل یعنی راست شوی، میانت راست شود، قائما در حال بودنت راستا چخت، از جات انمی طور گفت بخیز. پس در نماز بعد از رکوع خیستن و خیستن این یکی از ارکان نماز است و باز راست شدن با یک ارکان دیگرش است، یعنی دو تا رکن است بعد از رکوع خیستن. پس این بود پنجم و ششمین رکنهای نماز، فرضای داخلی نماز. بعد از این صاحب کتاب هفتمین رکن نماز را میارد، میگوید که از سجود یعنی سجده هست، از سجود یعنی سجده کردنم همچنین از فرضای داخلی نماز است. لقوله تعالی، میگه دلیل من سخن الله تبارک و تعالی هست، دلیل من سخن الله تبارک و تعالی است که الله در سوره حج آیت 77 میگوید که وسجودو، چطور که پیشتر بیان کردیم الله میگوید که ایها الذین آمنوا ارکعوا وسجودو، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید ورکعوا، یعنی رکوع بکنید، وسجودو سجده بکنید. پس هفتمین فرض داخلی نماز این سجده بوده است. این یکم دلیل. ولی قوله صلی الله علیه و سلم فی حدیث المسیعی و دویوم میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است در اون حدیث مسیع، در حدیث کسی که نمازش را خطا خوانده بود، در اون حدیث رسول الله برای اون کس گفت که ثم مسجد حتی تطمئن ساجدن، گفت بعد از اون سجده بکن تا اینکه گفت آرام بگیری در حال بودنت سجده کننده. در سجده گفت وقتی که میروی سرت را به زمین میگذاری آرام بگیرد بدنت. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سه بار رو به حضور بگو تا اینکه بدنت آرام بگیرد. پس این بدن آرام گرفتن این از فرضای نماز است، یعنی که از سجده کردن از فرضای نماز است تا اینکه بدن آرام بگیرد. اما گفتنی این الفاظ، این ذکرها بعد در واجبات و در سنن می آید که بعد در مسئله های پیشین انشاءالله اینها رو بیان خواهیم کرد. بعد از این صاحب کتاب میگوید که و یکون السجود فی کل رکعت مرتین علی الاعضاء السبعه المذکوره فی حدیث ابن عباس، میگوید که و می باشد سجده کردن در هر یک رکعت دو بار، هر یک رکعت دو بار میگه سجده میکنی، علی الاعضاء السبعه المذکوره، به همون اعضای هفتگانه که ذکر شدگی هست در حدیث ابن عباس، همون هفت اعضا میگه باید در وقت سجده کردن باید در زمین برسند. و فیه در اون حدیث ابن عباس میگه آمدگی است که امیر تو ان اسجد علی سبعه اعظمین، میگوید که به من امر شده است که من سجده بکنم بر هفت استخوان. سجده کردن بر روی هفت استخوان گفت بر من فرض شدگی هست. و اشار بیدهی، اول میگه الجبهتی، گفت که الجبهتی یکم این پیشانی می باشد. و اشار بیدهی علی انفهی، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت پیشانی است تو، و همچنین اشاره یعنی اشاره کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم با دستانش علی انفهی یعنی بر بینیش، یعنی هم پیشانی و هم بینی هر دو باید در سجده در زمین برسند. در وقت سجده در زمین باید برسند. هر دینا یک اعضای حساب می شوند، هر دویشان یک اعضای، یعنی پیشانی با بینی هر دش یکم اعضا است که باید در زمین برسد. ولی یدینی، و بعد از این میگه دو دست، دو دست هم همچنین باید در وقت سجده کردن دو کفی دست میگه باید در زمین برسد. و رکبتینی، و همچنین رسیدن دو زانو، هر دو زانوها میگه باید در زمین برسند. و اطراف القدمینی، و همچنین سری انگشتانی پایها میگه باید در زمین برسند، انگشتانی پایها باید در زمین برسند. پس این هفت اعضا شد. یکم پیشانی که قطعی بینی هر دو یکتا شد، دو دست سهتا شد، و دو زانو پنج تا شد، و دو پایها را انگشتانش شد هفت اعضا. پس هفت اعضا باید در نماز در زمین باید برسند در وقت سجده کردن. یعنی بعضی هستند که وقت سجده میکنند پایهایشان رو میبردارند، پس این خلافی سنت عمل کرده است، باید این پایهاش در زمین برسد در وقتی سجده کردن. در دوام همین حدیث میگوید که ولا نکفیت ثیاب و شعر، و نباید میگه در داخل نماز مویهای انسان مویهای سرش را جمع بکند یا لباسش را جمع بکند. در داخل نماز بعضی هستند که وقت نماز خواندن میگیرد موی سرش را طرف راست و چپ شانه کردن میگیرد با دستانش و راست کردن میگیرد موی سرش را، این خلاف سنت است. رسول الله میگه نباید این کار را انجام بدهد انسان. و یا انسان های هستن که در داخل نماز می دارین پس یاقه هاشونه، دست هاشونه، لباس هاشونه با آرایش می دارن و جا به جا می کنن، این هم خلافی سنت است. نباید انسان نماز خوان در داخل نماز این کارها را انجام بدهد، این کارها را انجام دادن جایز نیست. در دوام این حدیث بعد از این هفت اعضا این سخن را رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته است. در تخریج این حدیث می گه در حاشیه که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 89 در کتاب صحیح البخاری، و مسلمون و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 490 همچنین در زیر رقم 230 و لفظ لمسلمین. اما لفظی که حالا خواندیم این در کتاب صحیح مسلم آمده است، یعنی لفظ لفظی امام مسلم می باشد، اما به همین معنا امام بخاری هم همچنین حدیث را روایت کردگی هست. پس این بود هفتمین فرضای داخلی نماز که این سجده کردن می باشد. پس سجده باید به هفت استخوان باشد، یعنی پیشانی با بینی و دو دست، دو زانو و دو سر انگشتان، دو انگشتان پای ها. و بعد از این صاحب کتاب میگوید که هشتم و نهم فرضای داخلی نماز، رکن های نماز، الرفع من السجودی، یعنی سرت را برداشتن از سجده. وقتی که سجده میکنی از سجده سرت را برداشتن همچنین فرض است، همچنین فرض داخلی نماز است. و الجلوس بین سجدتین، وقتی که سرت را میبرداری بین دو سجده، نگه کم سجده را کردی میخیزی و شیشتن در همین جا هم همچنین فرض است. متاسفانه بسیار کسان را میبینی که این فرض را هم ترک میکنن، یعنی سرشون رو باز دوبک میبردارن و باز در زمین میگذارن، پس جلوس ندارن، یعنی در بین دو سجده نمیشینند. و کسانی که این کار را میکنن چی بدانند و چی ندانند، چی سهوند باشند و چی قصدند، چی خطاند، چی جهلند، پس نمازشون درست نمیشود. چرا؟ زیرا که اون کس ترک فرضی از فرضای داخلی نماز کرده است با این کارش. پس در سجده از سجده خیستن همچنین فرض بوده است. هشتمین فرض نماز، نهمین فرض نماز باشد، شیشتن در بین دو سجده بوده است. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم للمسیء، میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است برای آن کسی که نماز را خطا خوانده بود. رسول الله براش گفت که ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، پس گفت که ارفع، یعنی که از سجده سرت را بردار، حتی تطمئن جالسا، تا اینکه آرام بگیری در حال بودنت نشسته، یعنی بینشینی یک کمی. در اینجا بعضی ذکرهایی هست که باید اون ذکرها گفته شود، باید اون ذکرها گفته شود که در آینده می آید. یعنی در بین دو سجده ذکرهایی هست، هفت لفظی هست که اونها رو هم بگویم خوب است، و همچنین یا که بعضی از اونها رو هم بگویم خوب است، تا اینکه بدن ما بعد از، یعنی در حال شیشتن در بین دو سجده آرام بگیرد، پس باید این کار انجام داده شود. پس این بود هشتم و نهمین فرضای داخل نماز که از سجده برداشتن خودت را و نشستن در بین دو سجده. بعد از این صاحب کتاب میگوید دهمین فرض داخل نماز الطمأنینه فی جمیع الارکان، یعنی آرام گرفتن در تمام از رکنها، از رکنانی که در سجده باید انسان آرام بگیرد، در رکوع باید انسان آرام بگیرد، از رکوع میخیزی اینا میگن قومه، در اون قومه باید انسان آرام بگیرد، در بین دو سجده مینشینی اینا میگن جلسه، باید در اونجا آرام بگیری. پس در بین هر یک تا اینها، در همه این ارکان میگه باید طمأنینه باشد، طمأنینه آرام گرفتن. میگه وحی از سکون، همین طمأنینه معناش چی است؟ سکون است، یعنی آرام گرفتن هست. و تکون بقدر القول الواجب فی کل رکنین، میگه میباشد به اندازه سخن یک واجب در هر یکی از رکنها، یعنی که وقتی که از رکوع میخیزی سمع الله لمن حمیده، باید کمی بیستی به اندازه مقداری یک واجب، یک رکن، به اندازه مقدار یک رکن، یعنی که به اندازه یک بار سبحان الله یا سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم گفتن، به اندازه یک بار گفتن، یعنی همین، باید انسان بیستد، بعد از اون حرکت بکند. پس انا همین اندازه استادن، میگه دهمین فرض داخلی نماز است که در هر یک رکن باید این کار را انجام بدهی. دلیل چی است؟ میگه لامره صلی الله علیه و سلم المسیء بها فی صلاته فی جمیع الارکان. دلیل میگه فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است برای اون کسی که نمازش را خطا خوانده بود، فی جمیع الارکان در هر یک رکن رسول الله بیان کرد، میگفت که حتی تطمئن، تا اینکه گفت آرام بگیری، تا اینکه آرام بگیری. همین قدر آرام گرفتن را میگه رسول الله بسیار تکرار کرد، امر کرد. پس از اینها فهمیده میشود که آرام گرفتن در هر یک رکن این فرض بوده است که رسول الله این قدر دمی در دم این مسئله را تأکید میکند. ولی امره صلی الله علیه و سلم له بإعادت الصلاة لترکه طمأنینت فیها. و همچنین میگه فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مرد را که نمازش را خطا خوانده بود، پیغمبر اون را امر کرد بإعادت الصلاة، برای از سر نو خواندن نماز. یعنی پیش رسول الله آمد، رسول الله براش گفت که اذهب فصلی فإنک لم تصلی، گفت تو برو، گفت نمازت را بخوان که تو نمازت را نخوانده ای. پس میگه رسول الله بإعادت الصلاة امرش کرد، یعنی گفت برو نماز از سر بخوان. برای چی رسول الله اون مرد را گفت برو نماز از سر بخوان؟ میگه لترکه طمأنینت فیها، زیرا که میگه اون مرد انا همین آرام گرفتن را در هر یک رکن در نمازش میگه رعایت نمیکرد، ترک میکرد همین آرام گرفتن را. برای همین خاطر رسول الله امرش کرد که برو از سر نو نماز تا بخوان، زیرا که در نماز طمأنینه نبود، در نماز آرام گرفتن نبود. پس به حضور نمازت را بخوان، آرام آرام نمازت را بخوان. پس این هست دلیل که همچنین آرام گرفتن در هر یک رکن یا به قدری به اندازه‌ای سبحان الله یا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم به اندازه یکی از اینها را گفتن باید انسان بیستد، بعد از اون حرکت بکند. پس این بود دهمین فرض داخلی نماز. بعد از این صاحب کتاب یازدهمین فرض داخلی نماز را میارد، میگوید که التشهد الاخیر، یعنی که تشهدی آخر، التحیات خواندن آخر. پس ما دو تا التحیات خواندن داریم، نمازهای سه رکعت و چهار رکعت در که در دویم رکعت یه بار میخونیم و در سه رکعت سوم رکعت در چهار رکعت چهارم رکعت که میخونیم، انا همون را میگن تشهد الاخیر. پس در تشهد اخیر یا اگر در نمازهای دو رکعت در دویم رکعت التحیات که میخونیم میشه تشهد اخیر. پس انا همون تشهد اخیر همچنین این فرض میباشد، از فرضای نماز است. برای چی؟ همون تشهد اخیر خواندن التحیات در قعده اخیر پیش از سلام دادن این هم فرض می باشد. دلیل چی است که این فرض است؟ میگه لقول ابن مسعود رضی الله عنه، میگه دلیل من سخن ابن مسعود رضی الله عنه است که عبدالله ابن مسعود میگه کنا نقول قبل ان یفرض تشهدو السلام علی الله من عباده، میگه بودیم ما میگفتیم پیش از اونه که فرض شود برای ما التحیات، اینو ببینید، پیش از اونه که فرض شود، پس معلوم شد که التحیات خوندن چی بوده است؟ فرض بوده است. میگه بوده ما میگفتیم پیش از اونه که بالای ما فرض شود التحیات، تشهد فرض شود، میگفتیم که السلام علی الله من عباده، یعنی سلام و درود بر الله از جانب بندگان الله. پس میگه ما اول این طور میگفتیم پیش از اونه که فرض شود التحیات، تشهد فرض شود. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که لا تقول السلام علی الله، نگویید که شما السلام علی الله نگویید، زیرا که الله خودش سلام است. پس شما نگویید که السلام علی الله، ولیکن قولو، و رسول الله گفتن که ولیکن بگویید که التحیات لله، بگویید که التحیات لله، یعنی که عظمت و سلامتی از تمام آفات و نقص و همچنین بقا و سلامتی از برای الله تبارک و تعالی هست. پس این رو بگوید، انشاءالله در درس آینده که در واجبات میارد التحیات را، انشاءالله در آنجا التحیات را پس ترجمه اش را بیان خواهیم کرد که التحیات لله والصلاوات و الطیبات تاخیر چی معنا دارد. پس التحیات یعنی بقا و عظمت و بزرگی و سالم ماندن از تمام آفات و نقص و کمبودی ها خاص الله تبارک و تعالی می باشد. پس ترجمه التحیات لله همین می باشد. در حاشیه می گوید در تخریج این حدیث می گوید که اخرجه النسائی، یعنی این حدیث را میگه، حدیث ابن مسعود را امام نسائی میگه، روایتش کردگی است در سنن نسائی جلد 2 صفحه 240 و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله این حدیث حکمش صحیح دانستگی هست در کتاب الاروا، در کتاب اروا الغلیل در زیر رقم 319. پس این حدیث حدیث صحیح می باشد، امام نسائی این حدیث را روایت کردگی است. پس صاحب کتاب میگوید فدل قوله رضی الله عنه، پس میگه دلالت میکند سخن ابن مسعود رضی الله عنه، این سخنش که قبل ان یفرضه، پیش از اون که برای ما فرض شود، علی انه فرض، پس معلوم شد که تشهد خواندن فرض بوده است، زیرا که عبدالله ابن مسعود گفت که پیش از اون که برای ما فرض شود، یعنی پیش فرض نبود بعد فرض شد، پس معلوم شد که التحیات خواندن چی بوده است؟ فرض بوده است. پس یازدهمین فرض داخل نماز این التحیات خواندن است، حالا اون ششتن اخیر نی، فقط خواندنش این فرض است. انا اکنون دوازدهمین رکن از ارکان نماز الجلوس لتشهد الاخیری، یعنی ششتن برای التحیات اخیر هم همچنین فرض است. ببینید در آخر نماز دو تا فرض بوده است، یکمش خواندن التحیات، دومش ششتن برای التحیات. یعنی اون خواندن التحیات را نمیشد انسان خسته بخواند، نمیشد انسان در سجده بخواند التحیات را، باید ششته بخواند. یعنی دو سجده را میکند بعد میشیند به حضور و التحیات را میخواند. انا همین فرض میباشد. پس دوازدهمین فرض نماز ششتن برای التحیات اخیر بوده است. لانه صلی الله علیه و سلم فعله، زیرا اینکه میگه همین کار را پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادگی است و داوم علیه، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام همین کار را انجام دادگی است و قال، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگی است که صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی که شما نماز را بخونید چی طوره که میبینید شما که من نماز میخونم. پس چی طوره که رسول الله نماز خونده است، ما باید انا همون طور نماز بخونیم، نه یک شخصیت و نه یک گروه و نه یک رویش را که چی طور نماز میخوند، بلکه همون طوره که رسول الله نماز خونده است ما انا همون طور باید نمازمون را بخونیم. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث نماز را بگذاره چطوره که من نماز، من را میبینید که نماز میگذارم، این حدیث را میگه امام بخاری در زیر رقم 631 در صحیح البخاری روایتش کردگی هست. پس این حدیث حدیثی صحیح میباشد. این بود دوازدهمین فرض از فرضای داخلی نماز یا دوازدهمین رکن از ارکانی نماز. بعد از این صاحب کتاب میگه که التسلیم، یعنی سیزدهمین فرض داخلی نماز یا رکنی از ارکان نماز تسلیم میباشد، یعنی سلام دادن. اکنون بعد التحیات را درودا را خوانده که بعد میاد درود خواندن، اینها سنت میباشند. بعد از اینها را خواندی، بعد از اینها را ادا کردی، بعد میگه سلام دادنم فرض است. سلام دادنم فرض از فرضای داخلی نماز میباشد. دلیل من چی است که سلام دادن رکن هست؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که و تحلیل و تسلیم، یعنی حلال کردن آن سلام دادن است، یعنی برآمدن از نماز که کارهای بیرون از نماز را برای تو حلال میگرداند، با مثل گپ زدن و خوردن و نوشیدن را، پس این چی است؟ سلام است. سلام می تکی از داخل نماز ببرایی، یعنی که با الله اکبر تمام چیز دنیا را برای خودت حرام می گردانی و با عبادت مشغول میشوی و در آخر با سلام دادن باز اون خوردن و نوشیدن و گپ زدن را برای خودت حلال میدانی و حلال میگردانی. پس حلال گرداننده چی بوده است؟ سلام دادن. پس این دلیل است. در حاشیه میگوید که رواه ابو داوود، یعنی حدیث را ابو داوود روایت کردگی است، بی رقمی در زیر رقم 61 در کتاب سنن ابو داوود، و ترمذی بی رقمی، و امام ترمذی هم همچنین حدیث را در زیر رقم 3 در سنن ترمذی روایتش کردگی هست، و ابن ماجه بی رقمی، یعنی ابن ماجه همچنین حدیث را در زیر رقم 275 همچنین روایت کردگی است، و تقدمه این حدیث پیشتر گذشته بود، در صفحه های گذشته ما این حدیث را خوانده بودیم، یعنی که همچنین این حدیث شیخ البانی حکمش صحیح دانستگی است، حسن و صحیح گفته است شیخ البانی در کتابی صحیح سنن ابن ماجه در زیر رقم 224 این حدیث را. پس این بود دلیلی سلام دادن که فرض از فرضهای داخلی نماز بوده است. فیقول عن یمینه، پس میگه این انسان به طرف راستش ده میگوید که السلام علیکم و رحمت الله، پس این سخن رو میگوید السلام علیکم و رحمت الله، و عن یساره، و به طرف چپش این انسان میگوید که السلام علیکم و رحمت الله. پس این همینطور سلام میگوید و سلام به زبان میارد و از نماز خارج میشود. پس این بود 13 فرض داخلی نماز. بعد از این آخرین رکن از ارکان نماز، آخرین فرض داخلی نماز، 14 فرض داخلی نماز میگه ترتیب الارکان علی ما تقدم بیانه، یعنی که با ترتیب ادا کردنی رکنهایی که تقدم بیانه پیشتر بیانشان گذشت. چی طوره که از اول ما شروع کردیم که راست استادن و الله اکبر گفتن، انا همین طور میگه با ترتیب باید تا آخر خواندنم فرض است. نمیشود یک انسان اول سجده بکند و بعد رکوع، یا یک انسان اول رکوع کند و بعد بخیزد سوره فاتحه بخواند. این کارها را کرده نمیتواند. با ترتیبی که نماز را میخوانی انا همین ترتیب هم چی است؟ فرض است. با همین ترتیب باید نماز خوانده شود. چرا؟ دلیل چی است؟ میگه لأن النبی صلی الله علیه و سلم فعلها مرتبتا، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادگی هست نماز را همین طوری که میخوانیم مرتبتا، یعنی با ترتیب رسول الله همین طور انجام داده است. و قال، و بعد از این رسول الله گفتگی است که صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی شما نماز بخوانید چی طوره که مرا میبینید که نماز میخوانم. پس رسول الله امر کردگی است، یعنی نماز ما باید موافق نماز رسول الله باشد. پس چی طوره که رسول الله نماز خوانده است، ما باید ان همون طور نماز بخوانیم. و علمها المسیء فی صلاته بقوله، این یکم دلیل بود که خود رسول الله همین طور با ترتیب خواندگی است و بعد در آخر گفته است که چی طوره که من نماز خواندم ان همین طور نماز بخوانید. این یکم دلیل است برای با ترتیب خواندن نماز. و دویم دلیل، و علمها المسیء فی صلاته بقوله، یعنی تعلیم دادگی است نماز را پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای آن کسی که نماز را خطا خوانده بود، بقوله، با این سخنش که رسول الله گفت ثم، یعنی که در وقت بیان کردن رسول الله میگه ثم، یعنی ثم ارکع حتی تطمئن، یا ثم مسجد حتی تطمئن ساجدن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم را میگه بسیار استفاده بردگی است. پس ثم از حرفای عطف است التي تدل على الترتيب، این ثم میگه دلالت به ترتیب میکند، ثم دلالت میکند به ترتیب، یعنی انا همین ترتیب باید رعایت کرده بخونی. یعنی در زبان عربی میگن که جا زیدون و عمرون، یعنی آمد زید و عمر آمد، اول کدامش آمد؟ نامعلوم، هر دوشان آمد اما نمیدونیم اول کدامش آمد. آیا اول زید آمد یا عمر؟ نمیدونیم. اول عمر آمد یا زید؟ نمیدونیم. چرا؟ زیرا که به و گفتگی وقتی این را میگن برای مطلق جمع، یعنی هر دوشان آمدند اما ما نمیدونیم اول کدامشان آمدند. اما ثم را اگر استفاده برای بگه که جا زیدون ثم عمرون، پس معناش این است که اول زید آمد و دویوم عمر آمد، ترتیب در رعایه میکند. با ترتیب یعنی اول زید آمدگی است، بعد از زید عمر آمدگی است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث هم ثم را استفاده برد. ثم یعنی اون کار انجام دادی با ترتیب خلاص کردی، بعد از اون این کار انجام بده، بعد از اون این را استفاده بر. گفته رسول الله ثم را استفاده برد. اگر و را استفاده می برد پس ترتیب فرض نمی شد، اگر وقتی می گفت. اما رسول الله با و نگفت، نگفت که ورفع حتی تطمئن جالسن، یا که نگفت که ورفع حتی تعتدل قائمن، این سخن رو نگفت. ثم را استفاده می برد. ثم چی داره گفتیم که دلالت میکنه به ترتیب، یعنی که ترتیب اول فلان کار انجام بده، بعد دویم این را، بعد سوم این را، بعد چهارم این را. رسول الله برای اون کسی که در نمازش خطا خوانده بود، نمازش را خطا خوانده بود، رسول الله میگه او را تعلیم داد. پس این دویم دلیل است. پس این دو دلیل برای ما کفایه کننده هست که به ترتیب خواندن نماز این فرضی از فرضای داخلی نماز است و رکن از ارکان نماز است و چهاردهمین رکن نماز است. با همین 14 رکن از ارکان نماز به آخر رسید. پس این بود مسئله چهارم در باره رکنهای نماز در زیر باب چهارم از کتاب صلات. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی مسئله پنجم، فی واجباتها، یعنی در باره واجبهای نماز که نماز چند تا واجب دارد و فرق بین واجب و رکن در چی است، انشاءالله اینها را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.